bameli pema o bamba na bameli pema koluka moto na ngai bamba na bakotiki kumbi o bamba na bakotiki kumbi koluka nzoto na ngai jamais kolonga bolonga ngai te o ngai na ye o ye na ngai o suka seliwa e mama mundu e o Bamba na bameli pema koluka moto na ngai Bamba na bakotiki kumbi o Bamba na bakotiki kumbi koluka nzoto na ngai Jamais kolonga, kolonga ngai te o Ngai na ye o, ye na ngai o Suka seliwa e, mama mundu e o Venga banco Chame colonga colonga ngaiteo ngaita yeo yena ngayo suka seniwae mama munuevo ngai isa ya mama na wela katero na swana katero na bunda katero na sale la calle su asena ndako Bosela yeho na balabala na ndako nga patrono na pikida la pou na libala oyo bokoluka ngai na yeti na nini ye bokoluka ngai na yeti na nini ye bamikate mwa bameli pema bakotiki kumbio bolonga ngai teo ngai na yeho yena ngayo Caselilita mama munuevo Selili.